ياتفنرش تحام يجم دهجة سبقاغتي او تزاري كترن اغوق خجرار عرس فنوزارتي امپاية تحام يجم دهجة سبقاغتي او تياتي عرش تزارشت امپاية تزيوز حانو يسوس خريستوس تحام دهجة قبسة فنغا قتي تغو شيت خريستوس عرش فنوزارتي امپاية تحام نش قد شفنو اغوق قد فوز خوار تحام نش شفنوار قد نيغس زفت يجي شت خوش خومجي احا قد تسرشتم تشغوغو تزرب حفترم پایه تا گوشه اشنحی گوزه جاو خود شچ خرمی تا شه گوشو چه سده پا ما گوزه جاو شچ نغم تیو بتا نغر قزر خچه را تا شه تیو بتا نغمی تحم اگو زه اورا شنشور قخچه شنشمی تحم احشور قزر تیشتم تزرش گوغر قخچه اشی گوغ نغمی تیچ غوا جرب سده پا ما تحم یا جرب سلا پا قتی تغم چه نشو تیوانغا ینو تگوخم قریل حق تحام غنفاغ واخت من دش تات حاجة أبعوغ تزفا مخجشو تاتفخو تحاميش ناغو زيقي ملخا ما بحاية خريستوس تلاغا شبخاغ زي أتفم أتفاجة زيقورا تأمي عربو خوغايا سفشم أتفاجة زيقورا تأنجي ماخو عاوش ساغو نغو قد فريئر تحام روشتو قغلا واخت تات تبساقوا دش أبهتز خريستوس تاش بحاية تلاغا خريستوس قاشم سو شجاعان پای تحم یجم دنج سبقاغ تی او تیلتا عراش تو زرخوان پای اش نحی بچ نحبو خریستوس تحم این گبش تخاجی خجیشت سدا پا ما تا تحم تیلی پیو تزشتم یجی قوی تنغنچا تحم یجم تیس جو تیغا خوخ جی تحم یجم تیس جو تیغا خوخ را قویش انغنچا اش نحی نحبو تمکودو تقیغا نجیشت تمکودو تحم تقزاریغا نجیشت میمزاقو تیزی از حانو یسوس خریستوس تحم تشیاو گوشوچه خریستوس سارت حم تیش جو تزدغا خورر خریستوس را ادم را زرزفم دخر پسایقوادر دونیم قتی حانو زبخ قیچغر زیصف پسایقوادم یغسو سانغای دونیم قتی حاق عرشتو چفستوم پسایقواد زراش آغم پایه سانغا زراش اسرر یا احو خوا سداب اومد تورات خابزر قاقوانم پچه پسایقوادر دونیم تیتاق او خبزه و ناشو خرشم اخو تحام صفخم یفسکوت خر افیل تخرب عرش حاجه ادم زیتم ایما فخم قشق جاغو پیانبر موسی ایما فخم انس سنغم صفخم تیتغو افری اوشی تاغ اخم پسکوت خواش آخر ادم تحامی و ناشو زیتیچم پسکوتوش آم فمدشتا خپتمی سنغم تیتغو افری اوشی تاغ جادم را خریستوس دنیم خاقونوشی تاغم را زفت جاغد عدن بسکودش آقا تنش خود حام نش شوف نگاهش آقا چی ترم فدب سداب اومد زن بغرزاقم بسکودش آقا مخاطش که صف بات آقا عاو بسکودش آقا ناحیت حام نش شوف نگاه بچه ناحین یتنش خود زن بغرو یسوس خریستوس نش شوف نگاهش ات صف بمه آریتراری بچه ناحین عاش فدایت حام یتنش خود قخاچر عن بغرزاقم بسکودش آقا قخاچرم فدب سداب اما نبخرزاقم سکودوش آغم قخشار تحام سوزاری سی تغرار او صفخم سکودبا اش آغا پتمی تحام یجیم ادهش جا آخم سبخاغ یاو زاری سی تغرار آر تحام نش شفنغا چه تنشخو آری ترار سداب اما زن نبخرزاقم سکودوش آغا قخشی چه تانغم دونایم صفخم تیتوا فری اخوغا اوش نحب بچه نحبو نبخرزاقو یسوس خریستوس اش آغم پایه صفخوت حم نش ینو زیشیفخو واسامتو یجم دهش سبقاغ یا اوش تخرم شانغا اغاتنش تیتغو یا اخوشت عرش زبسقودش آغا زاقوام قخاچغر تحم صفستوری مستخو زلیتی تاخرار عشفدو زن برا زاقوام سبقاغ اوفوش آغام قخاچغر تحم صفستومی شانغا ریتز یجم دهش سبقاغ یا او زلیتی تخرار سداب اما زنب خرزاقوت حم زرم ده اغم پایه صف ببسکودش اخو خوخ عشفدو زنب خرزاقوت حم زرم ده اغم پایی تحم یجیم دهش جه صف بمی سبخاغ یاو اتی تشتوخ یدانه تورات خابزر قزاقوم بسکودش آخر نحب خوخ او بسکودش آخر نحب خوزاقوم تحم نش شفنغاری نحیین خوخ عرش بسکودم صفخم کتوافری او سانغر يا أحو قزراش تيغا سغن فدو تحامناش شفانغم صفخم تيتوافريو يسوس خريستوسو تيزيوزحان أوفو أش آغم پاية تحام يجم دهجة صفهم سبقاغ يأوت تشتخ مقادجين شأنغي عاري تشتخ.